Gure historiaz behar dugu mintzatu, aste artero gixara, hortarako emenduko Josu Txueka, egunon Josu? Egunon. 1975-era gara matzazu egun, goizontan, azaroaren hogeita bat batez, baina 1975-ean, Franco diktadorea hiltzen da, eta Espainiako errege Juan Carlosek bere segida hartu zuen, nolako izan zen segida hori diktadore batetik ustezko demokrazia batera errege baten? Frankok ondo adirazizun bezala, eta historiari begiratuz arrazoia eman behar diogu, berak esan zuen, dana ongi lotuta utzi zula eta horrela suertatu zen gauzak ikusita. Izan ere, aspaldidanik zegoen bidea ondorengo legearen bitartez, 1947an zera onartu zuten lege horren arabera, Espainia bilakatuko zela Franco hildakoan edo Frankok agintea usterakoan bilakatu zela monarkia bat. Hau da, Errepublika garaietatik zera desegina zegoen erregimena. Espainiako Errepublika. Bai, Espainiako Errepublika. 1911an alde egin zuen Alfonso XIII, baina Franco eta frankistek onetzi egin zuten monarkia berriro berrezarri jarriko zutera. Eta hori suertatu zen egun hoietan. Frankok bere azken atza eman zuen azaroak 20an, teoriaz edo minutu eta ordu ofiziala izan zen goizeko 5etan eta 25 goizeko 5 eta 25 minututan bero jakin izan dugu segurazki ja ordurako hildako zegoela, baina jarri zuten martxan Franco hil bezain laster operazion luzero deitzen zena ziurtatzeko edo bermatzeko ordeno publikoa eta horrela, militarren eta polizien aldetikan. Eta horregatikan atzeratu egin zuten ordu batzuk Frankoren eriotzaren berri. Berri hori eman zuen orduko Espainiako presidente burua, Carlos Arias Navarrok, negarrez edo sotinka, esan zuen espainolez Franco ha muerto. Sotin batzuk, segurazki suertatu zenen hainbat tokitan, eta beste batzutan, pues nolabaiteko posa zen horrek adierazten zuen segurazki diktaduraren erregimena bukatzear zegoela. Eta monarkia etorritzen segidan Juan Carlos erregea bere urtetan bere menpeko edo bere azpien izan bazuen eta prestatu baitzuen Espainiako gobernu buru izaiteko erregearen karguan, ez? Bai, Juan Carlos berez 1969ko ustaiak 22an ja onetzi egin zuen Espainiako kortetan bera izango zela Franco bukatutakoan Espainiako printzipea edo berak hartuko zula agintea, eta horrela suertatu zen. Eta Franco hil eta bi egun beranduago, azaroak 22an Juan Carlosek Espainiako gorte frankistetan zen parlamentari guzti horiek zetozen Frankoren garaietatik, noski, gorte edo parlamentu frankista erabatekoa zen, eta hor berak egin zuen zin. Eta oso adierazgarria da, esateako hainbat aldiz, bertan bildutakoek txalotu egin zuten bere diskursua, baina txalorik luzena izan zen Franco aipatu zunean. Franco aipatu zunean, modu honean noski, zera 40 segundutan egon ziren parlamente guztiak txaloka. Ikusten zen, zenolako parlamentoa zeukaten. Izan behar dugu ere bai, Frankoren eriotza edo hilzoria nahiko luzea izan zela, zeren gaixotu egin zen urriak 15an edo orduan esan zuten izan zula lehenbiziko bihotzekoa, gero etorri ziren beste urrengo egunetan beste bihotzeko bat, eta nik uste dut orduan zera medikuntzara hurbildu ginen Espainia, Estatu Espainiarrako guztiak jakin nahian zer gertatuko zen horrekin. Eta sekulan erabili edo entzun ez genitun formulak, mediken formulak, esateko birikak itzul dutzea, estetako perlesia, urdaileko odoljarioak, olako kontuak denok entzuten genitun egunero ematen zituzten partetan. Kontatuko dut anekdota bat nahikoa adierazgarria. Iruñeko kartzelan, esateko, zeukaten izkutuan irrati txiki bat. Eta preso batek medikuntza ikasketak egin zituna, gordetzen zuen irrati hori. Eta orduan, goizero, zelak, ziegak irekitzen zituztenean, preso politiko guztiak hurbiltzen ziren, zelda horretara esateko, hiltzen da edo ez da hiltzen. Segurazki, sentimendu kristau jota nahi zutelako Franco ez hiltzea, kezkatuta. Eta egunero, parte horretan, esaten zuten, bueno, egundoko zera aberiak zitula, baina ezen hiltzen. Eta mediku ikasketak egin zitun edo aditu horrek, berak esaten ziren. Bai, bai, nik uste dut hilko dela, baina ezen hil, eta lusatu zen, bila betez, jaia, hil arte, zera, esan dugun bezala, azaroak hogeiko goizeko bostetan hiltzen arte. Ederki, 1975-era eraman gaituzu gaur, eta urrengo astean historiarekin beste ataltxuat izanen dugu. Mila esker, Josu. Bai, mila esker zuei.